Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Blandet start på aktieugen uden de helt store, voldsomme bevægelser. Vi har pudset brillerne. Vi starter fra en scratch og tager temperaturen på ny her de næste 55 minutter. Vi skal blandt andet forbi det svenske marked, og det står du for, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Inden vi kommer så langt, Persson, så skal vi selvfølgelig lige finde ud af, hvad det er for grund, vi står på. Hvordan ser verden ud sådan en tirsdag morgen her? Ah, vi har ikke rigtig fået rystet dynen af kroppen endnu. Vi ligger stadigvæk sådan lidt under den. Hey, wake up, Persson. Ja, det er sådan lidt. Og jeg tror, at juni bliver sådan en. Vi trækker os lidt igennem den, ikke? Fordi der sker ikke så meget på regnskabsfronten, og jamen, der er sådan nogle virksomhedsopkøb hist og pist, men det er ikke sådan, vi triller rundt, altså det må vi bare sige. Vi står lidt et vadested og kigger lidt rundt og siger, jamen, skal vi købe mere ind i den her situation, eller hvor tør vi løfte aktierne mere, eller kommer der noget inflation, kommer der noget rente, hvad skal vi gøre? Vi er noget mere usikre, så vi sidder sådan lidt afdæmpet i liggestolen, og nyder udsigten måske, og tænker, det er jo gået meget godt, eller i hvert fald, jeg kan jo i hvert fald sige, på min portefølje er det gået meget godt, og nogen kan måske sige, nå ja, men i sidste år fik jeg rigtig godt afkast, og jeg kan jo ikke forvente, og nogen tænker, skal jeg nu stikke hånden ind i den her vipserede, fordi nogle aktier er jo bullerede derudaf, og kan de klare mere, sådan nogle ting og sager. Og der er jo masser af bud på det fra kommentatorer og folk rundt omkring. Og der er det jo, man skal sætte sine hørebøffer dybt ind i ørerne og høre et eller andet andet, end hvad de siger. Fordi siger du, folk skal slukke for os? Nej, ikke lige for os selvfølgelig, men de skal huske selv at vælge, fordi at det er jo dine penge, det nu går ud over, hvis det falder, og det er dine penge, det nu går ud over, hvis der kommer et stærkt afkast. Så man skal lige huske at kigge sig selv i spejlet her til morgen, hvis man ikke allerede har gjort det, og spørge, jamen, hvor er jeg på den her rejse? Og Lars Persson, det er altså lidt usikkerhed derude, som du siger, inflationsforventninger, vi ved ikke rigtigt, hvor det hele lander, der er også noget rente, og så er der selvfølgelig stadig på en eller anden måde et corona-efterslæb, eller vi har i hvert fald været igennem en periode, hvor alt har set helt anderledes ud, end vi nogensinde har prøvet før i hele vores liv. På den anden side, så kunne man jo også vente om at sige, under de forudsætninger, så er det da lidt utroligt, at vi stadigvæk ligger og kysser all-time high-niveauerne. Altså, det er jo heller ikke sådan, så folk de sådan er panikbange. Nej, overhovedet ikke. Og det sjove var, at jeg kiggede lige på de store verdensindeks til min tekniske klumme, som jeg røg ud mandag på Euroinvestor, og der fik jeg lige ikke kommenteret det, så derfor kan jeg jo bruge lejligheden til det her. Det var jo, at hvis man specielt kigger på Nasdaq-aktierne, da de faldt her i maj måned, så normalt så ser man godt, der kan gå lidt panik i folk, og der er en stor omsætning. Men hvis man kigger på omsætningen på Nasdaq i maj måned, så var det var ikke skyhøjt, den var faktisk lavere end den foregående måned. Så nogen har sagt, jamen prøv, jeg sidder på hænderne, jeg tror, forventer, og jeg, at det kommer op igen, og jeg er inde for the long run. Og at det, der så også er sket nu her, efter aktierne begyndte at stige, det er faktisk, der er kommet øget omsætning. Altså nogen har budt ind på at købe den her stigende trend, sagde, jeg troede, det skulle måske dippe mere. Jeg mangler noget IT i min portefølje, så jeg skal købe nogle af de her selskaber, der nu er faldet så meget. Mm. Sådan har jeg i hvert fald umiddelbart tolket situationen. Der var nok også nogen, der kunne sige, jamen, nu kommer der en optur, så skal jeg have solgt ud af min portefølje, men det ville jo have presset aktiekurserne lynhurtigt. Og så vi, hvad der steg i går, jamen, så var det jo netop de store tech-giganter, Facebook, Amazon, Microsoft og Apple og alle de her, som igen fik en pæn optur. Så jeg synes, at det er den anden historie, der taler ind til mig, at man satte sig på hænderne i maj måned og sagde, jeg vil ikke sælge, selvom markedet går lidt ned. Jeg tror stadigvæk på, at de her store tech-giganter, og måske også nogle af de mindre, er kommet for at blive. Så jeg holder mine aktier og putter dem ind under hovedpuden, og nu stiger de. Jamen, så er der måske nogen, der har været fristet til at sælge lidt, fordi at nu får de lidt højere priser for det, eller der er også nogen, der simpelthen bare almindelig omsætning i markedet. Så det er måske de samme aktier, der bare er kørt rundt til forskellige kortsigtede investorer. Mm, og det kan selvfølgelig ændre sig meget hurtigt, Lars Persson, særligt hvis centralbanker de begynder at tale om, at nu ændrer de politikker. Så er det altså noget, der godt kan skræmme markedet ganske hurtigt. Men lige her nu, så ser det altså ud som, der stadigvæk er en del penge derude på sidelinjen. Og lige så snart, at markederne kommer en lille smule ned, ja, så er folk altså også villige til at købe op igen. Men jeg synes kun, det er fedt, at de begynder at tale om det. Altså, jo tidligere de begynder at tale om, at vi skal nok lukke den her quantitative easing og alle de her hjælpepakker, jamen desto mere er vi forberedt på det. Ligesom vi talte om Brexit i, jeg kan ikke efterhånden huske, hvor mange år det er, så er det en god idé at begynde at fortælle folk, jamen på et eller andet tidspunkt, så slukker vi for den her fest. Og det, vi har jo nævnt det et par gange, går vi tilbage lige efter finanskrisen, der blev folk forskrækket, og markedet faldt tilbage, så måtte man putte penge ind i det igen. Så det er den der med gode fortælling om, at nu går det godt, så nu lukker vi for det, nu går det godt. Altså det skal fortælles rigtig mange gange, så det er sådan en gentagelse øvelse. Så det håber jeg sådan, investorerne sådan op dag at få styr på. Ja, interessant også at følge med i, hvad de store pensionskasser derude laver. Lars Persson, jeg ser her til morgen af PFA, de jo altså har tænkt sig at sælge ud af obligationsbeholdning og købe mere op i aktier, og Danica Pension, de går lige den modsatte vej. Altså, så på det niveau, der sidder folk altså også er bestemt uenige om, hvad der er det rigtige at gøre for at skabe afkast til sine kunder. Og det gør jo så, at vi har det her dejlige marked, og det viser jo også bare, at selv de store er uenige, og det, så kan man jo godt læne sig tilbage og sige, jeg forstår heller ikke så meget at tage en ekstra flaske rosé op af tasken. Rosé er godt. Ja, du forstår heldigvis en hel masse, Lars Persson. Det er derfor, det er en fornøjelse af dig i studiet her hele timen. Persson, på indeksniveau lige i nærheden af de lande, hvor vi befinder os. Ja. Hvad sker der? Det ser relativt stille ud igen i dag. Ja, det gør det. Det går stille for sig. Tyskland, skal vi jo bare lige huske, var all-time high i sidste uge, så de har jo bevist, at det er ligesom om, at der er noget gang i Europa, der er ligesom den gamle dame er ligesom vågnet op, ikke at vi hverken tager førertrøjen på eller noget, men vi kommer op i feltet og ikke sakket helt bagud, og nu er vi faktisk været op i en periode og ligget i front. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi kan holde den tete. Det vil kommende tid at vise, men interessant, så man skal ikke glemme de europæiske aktier overhovedet. Man skal stadigvæk have dem med i sin portefølje, og specielt selvfølgelig Tyskland, hvor der er masser af spændende selskaber. Et af dem, som jeg synes, at man kan se, at har været blev ramt af corona på den positive måde, det er jo det her Zooplus, hvor at vi jo alle sammen fået mange har fået kæledyr hjemme på, og det gør jo så... Det er mad og legetøj til kæledyr, yes, på nettet. Netop. Ja. Og det er jo simpelthen... Det skal jo vedligeholdes, så der er jo i hvert fald en årrække, at vi kan se, at det er en god forretning, hvor der er en stabil indtjening nu de kommende år. Så har man ikke noget kæledyrsfoder, og måske også vacciner, der er jo forskellige... Vi har været inde på det. Der var to svenskere, der er den her over i USA, den skal jeg nok komme til. Hvad hedder det nu? Lige tickerkoden lige om lidt. Men hvad hedder det nu? Så der er nogle spændende nogen, man kan hvad hedder det nu, finde. Jo, det var den. Den hedder ELAN. ELAN. Hvad hedder det nu? Er tickerkoden over på den amerikanske. En af dem, der er i hvert fald de helt store. Det var et spin-off, mener jeg, for Eli Lilly, hvad hedder det nu, hvor de lavede deres egen, kan man sige, dyre, hvad hedder det nu, lægemidler. Ja, lægemidler til dyr, ikke også? Ja. Og nu er det jo mange byboer, der har købt sådan nogle kæledyr, og det er jo ikke ligesom ude på landet, når der røg Fido, så kommer Oda eller et eller andet dyr, eller hund. Vi skal ligesom beholde dem, og de bliver en del af familien, så bliver de syge. Det gør de ud på landet. Nej, man har en lidt anden holdning til tingene, altså sådan i hvert fald sådan, at det... Der er nogle billeder med en spade i mit hoved lige nu. Nej, men det var ikke ment på den måde, og jeg ved også godt, at selvfølgelig er Fido en rar hund, også når den har været der i, men der er bare en lidt anden holdning til dyr, og hvor vi måske, altså vi havde en kanin, som vi gjorde en masse ting, hvor andre ville bare sige, okay, brugte de 3.000 på at redde den der skide kanin. Kunne ikke bare købe den ny? Altså, så sådan er livet jo nogle gange, ikke? Ja, og døden. Yes, så netop. Så, nå, men det er bare... Elanco Animal Health Incorporated, ja. Og tickerkoden, altså ELAN. Du har taget den op på skærmen her. Vi kan måske lige få Josefine til at smække den på til de, der ser med ude på Facebook. Persson, rent teknisk, ja, er den så interessant? Ja, den har jo selvfølgelig også lige været en all-time high, så den har lige taget et par dage ned her, og den har stadigvæk den gode opadgående trend, så man kan jo selvfølgelig overveje, og det er jo sådan en forholdsvis ny aktie, men banker på lige i øjeblikket, så modstandsniveauet, de der 36, og der var den også op lige efter børsnoteringen, så vi må se, hvad den... Men det er jo en af dem, man kan lægge ind på kandidatbænken, hvis man går og tænker, jamen nu er jeg masser af IT, og jeg har masser af cykliske aktier. Hvor skal vi så sådan ligesom nogle nicheområder, man kan grave hen, som når man bygger sit aktiehus, så er der fundamentet, og så er der væggene der, og så er det måske en af de her teglsten, der kan ligge op på, eller som i den øvre del af huset, så det er sådan lidt, det er der, hvor jeg putter den hen og siger, jamen, det er også noget sjovt at have med en gang imellem, og sådan, måske mere cyklisk uafhængig, og sådan, fordi jamen, nu har vi fået hele den her dyre automatik og alt det her. Og Zooplus, som du altså også nævnte, ja. Herr Persson, teknikken i den har du været omkring. Zooplus, det er jo en aktie, som Mogens Vad, der var, ja, det var det nemlig, portføljeforvalter, ja. Her i klubben for nogle år tilbage. Det, yes. Var en, han bragte på banen. Yes, og så tog jeg, det var sådan en, jeg satte på min kandidatbænk, og da hele den her historie, så var det sådan en, jeg købte ind i. Den har også ligesom toppet her i starten af kvartalet, og så ja, lige sat sig lidt, ikke? Den var op over 250, men stadigvæk den her fine opadgående trendlinje, og så er det jo nogle gange, at så svinger det lidt op, når voldsomt op, når der kommer nogle gode historier, men det er jo, når tingene falder tilbage, at den ikke må falde igennem, hvad kan man sige, støtteniveauet, gulvbrædderne, og det har den ikke gjort. Den har lige været en tur ned under kysse, og så er der ligesom nogen, der har samlet op ned på 225, og nu ligger den 235, så er der ligesom nogle investorer, der går ind og siger, ja, men så nu er aktien interessant, den går lige under støttelinjen, men vi går ind og køber, og det er typisk måske store fonde og sådan noget, der lige samler op på den måde der. Ikke? Og Lars Persson, du er jo vores tekniske analytiker her i klubben. Hvad er det for nogle værktøjer, du kan bruge af, når du lige skal lave sådan en lynhurtig teknisk analyse og tage sådan en kurve op der? Hvad kigger du på? Jamen altså, egentlig så kan man bare smide nogle simple glidende gennemsnit ind. Jeg bruger 8 og 24 enten dage eller uger. Altså prøver ligesom at se, hvor det er. Og der sådan helst den 24 ugers glidende gennemsnit, den skal jo gerne løbe under kursgrafen, så ser vi sådan en pæn opadgående trend. Så bruger jeg den her, der hedder Bollinger-kanalen, hvor der kommer sådan et købsignal, når den bryder den øvre linje, og så skulle den egentlig gerne ligge inde i den her kanallinje, der også går opad. Og så bruger jeg sådan Momentum, RSI og MACD, prøver forskellige timing. Så jeg laver sådan ligesom et univers, fordi det jeg gør, det er, at jeg tager høretelefoner på og prøver at holde alt støjen ude. Og så sætter jeg mig egentlig med jeg er helt alene i et mørkt rum, så sætter jeg mig med tre kugler, eller med de her fem kugler, og siger, det er Bollinger, det er grafen, det er kursgrafen, det er RSI, det er Momentum, og det er MACD. Og så kan du lægge min vægtskål, så kan du skrive firmaets navn ovenpå, og så kan du simpelthen sige, okay, hvor mange bolde skal der være tippe, før jeg er jeg vil købe den her aktie. Altså, og der nogen er jo nøjes med, at der er to bolde eller tre bolde, men hvis man vil have livrem og sele, jamen, så skal jo alle fem bolde være over, men har jeg tre bolde i køb, jamen, så kan jeg godt springe med på vognen. Så er det mange gange det, at jeg prøver at gøre det på ugebasis, fordi på daglig basis kan der godt komme noget støj. I dag kan der være en eller anden stor fond, der sælger et eller andet, så det gør, at aktiekursen bliver presset lidt. Lige i dag, der så vi jo, at NKT fik meddelt, at Kirkby havde solgt ud. Det kan jo godt være, at de sidste par dage har der været sådan et salgspres på Kirkby, og sådan er der sådan lidt forskelligt, der kan presse aktiekurserne. Så når ugen er om, og det er derfor, jeg laver altid gør grin med, så handler jeg om fredagen, men det er også fordi, så signalet, der er kommet den uge, det skulle jo gerne kunne komme med til mandag, og mange gange mange gange kunne man måske også godt vente til mandag. Altså, jeg har jo nogle gange dummet mig. Dengang vi var på TV, kunne man jo huske, der havde jeg net blandt andet, fordi der kom et købsignal om onsdagen. Det er sådan en god historie, fordi så kan man også se, at vi dummer os også en gang imellem. Der kom et købsignal om onsdagen, og jeg tænkte, net, det bruger vi jo alle sammen, og lad os da købe den. Om fredagen var købsignalet elimineret i ugegrafen, fordi den simpelthen var faldet ned under, at den ikke var gået i køb. Hvis man kan sådan inde i hovedet illustrativt se, at Bollinger-kanalen går i køb, den går i grøn, men i og med, at den ikke er op over den øvre linje, så forsvinder simpelthen det købsignal, den går ned i ligesom en neutral zone igen. Altså, så det er derfor, man nogle gange skal huske, og også ligesom når man er ude at sejle, og sige, jamen, hvilken vej sejler jeg så, så man skal altså lige vente på, at signalerne nogle gange er der. Og det er der, hvor vi tekniske analytikere, det kan jeg også godt høre nogle gange på Tom, vi sidder simpelthen, vi kommer til at løbe, før skuddet er lyt i startblokken, og fordi vi, jamen lige i morgen, eller i overmorgen, der kommer signalet jo, aktien, fordi nu har du jo en trend, og det er jo det der med, når en bakke jordbær koster 20 kroner i dag, så koster den nok også 20 kroner i morgen. Men så er det, at der kommer ham bunden, der lige har høstet hele marken ind med jordbær, og så falder det til 10 kroner. Og det er også nogle gange det, der sker i aktiemarkedet. Mm. Det er, at når du ser en aktie komme op i 20 kroner, jamen så koster den nok også 20 kroner i morgen. Men ham, der sad med et målkurs på 20 kroner, han tænker, jamen nu kan den ikke mere, fordi alle mine modeller siger, den skal koste 20 kroner, og nu koster den 20 kroner, så vælger jeg simpelthen at sælge, og så får du måske, at der ikke er nogen til at købe, og så ryger den ned i 18, og så er dit købsignal det er forsvundet. Så det der nogle gange sker også. Ja, det er ikke nødvendigvis nemmere, bare fordi man har kurver at kigge på, Lars Persson. Men så fik vi lige lidt teoretisk indsigt i, hvordan at du sammensætter porteføljer og handler aktier derude på markedet. Mm. Persson, nogle af de nyheder, der er her til morgen, det er blandt andet den store nyhed faktisk om Biogen, som jeg altså fik en FDA-godkendelse for de amerikanske myndigheder om, at de nu har et Alzheimers præparat klar til salg. Ja. Og det er at både en masse videnskabelig debat derude, om det overhovedet giver mening, og at det præparat egentlig er til noget. Det er, så vidt jeg forstår, ikke et præparat, der kan helbrede Alzheimers, men altså, det kan gavne, hvis man har sygdommen, så kan man altså få gavn af at bruge det her præparat, og det smitter måske af nogle andre steder. Lad os høre din vurdering af sådan en nyhed der. Jamen altså, det er jo åbenbart, det der er den helt store nyhed, er egentlig ikke netop den her godkendelse, men det er jo det der med, at Alzheimer er en voksende sygdom i befolkningen worldwide, og det ser ud som om, at specielt i FDA så har sænket barrieren en lille smule, bare for at få nogle midler, der kan hjælpe os på nogle måder, fordi den driller simpelthen store befolkningsgrupper, og også er dyr for samfundet, der skal ekstra personale, det er hårdt for familierne osv. osv. Folk, der selv har oplevet det inde på kroppen, ved, hvor uhyggelig sygdom det er. Så det er jo en af de her, hvor man siger, jamen vi må opveje, det kan godt være, at den ikke redder livene, men den hjælper, den lindrer, jamen så skal vi have det her middel til at starte med. Og det er jo så sådan en, der skubber på Lundbeck og siger, jamen hvis det kan åbne nogle virksomheder, altså nogle medicinalvirksomheders pipeline, at de kan komme tidligere med nogle produkter, at de ikke behøver at være så voldsomt gode, som de var tidligere. Altså det, nu er vi jo inde i den her corona, så hvis vi nu kun fandt en vaccine, der kunne helbrede os 50%, nu har vi en, der kan 90%, eller i hvert fald beskytte os for 90%, eller 95%, eller hvor meget det er. Så vi skal se det den content, fordi nu er vi jo inde i den her, så havde vi kun fundet en coronamedicin, der havde beskyttet os 50%, havde vi så valgt at tage den? Altså, eller havde vi bare sagt, jamen, så må jo livet gå sin gang på jord? Altså, det er jo egentlig den diskussion, vi står. Og det er derfor, at Lundbeck nu lige pludselig får lidt medvind, fordi de forsker i den her. Og Lundbeck har jo været en af de her aktier, hvor det har ikke været sjovt at være aktionær i den, efter at Kåre Schultz, han forsvandt ned til Teva, efter han havde ryddet op og skåret fra. Vel, aktien var op i 450, i dag står den i 200. Altså man kan jo håbe på, at det nu er sådan en historie, der vender, ikke? Og altså skulle jeg prøve sådan at tage de positive briller på, jamen så har aktien lige været under 200 flere gange at teste. Og det kunne godt være, at den her hjælpende hånd for FDA var en af dem, der skubbede på og måske også kunne give lidt medvind til Lundbeck. Udfordringen med Lundbeck er jo, at de har en meget lille portefølje, altså pipeline. De har ikke så mange produkter, men det kunne godt være, at man skruede lidt op for Alzheimer, fordi at, jamen, hvis vi nu sænker barrieren bare for at få lindring, jamen, så kan vi få solgt nogle flere produkter. Produkter. Yeah. Så hvad hedder det? Så det bliver interessant. Så det, vi er nede tredje gang under 200, og det er spørgsmålet. Det, vi var i marts måned 20, og vi var i november, og nu er vi der igen. Og spørgsmålet er, om det her, det er så sådan. Nu bliver der ringet med klokken, og ligesom når vi kører 6-dagsløb, så nu kan vi give den en ordentlig spurt og få løftet kursen. Ikke? Skal du ud og samle Lundbeck op, Lars Persson, her, inden det bliver for sent, fordi den stiger jo altså noget, der næsten ligner 3%. Ja, men nu sætter jeg mig i mit mørke rum og med min vægtskål på Bodil, og så er det faktisk, at Bollinger-kanalen er egentlig lige i rød, og der er ikke rigtig noget købsignal i det glidende gennemsnit, og der er heller ikke momentum, og RSI er begyndt, fordi det er jo sådan nogen, der lugter lidt, at nu begynder der at ske noget, og når kursen stabiliserer sig, så begynder de to modeller også stige en lille smule på forhånd. Så vi ser noget bundformation, og der er der også nogle fine aftegninger. Jeg ved ikke, Jose, kan du prøve at tage skærmen op igen på? Så hvis man lige ser momentum, der kan man jo se, der er sådan nogle rigtig fine kurver, ligesom sådan, når man ser bølgerne ude på Vesterhavet. Og det er jo sådan en bølgegang, hvor vi ser igen, vi er nede i herovre i momentum, der er vi nede igen, og så skulle vi jo gerne have det skvulper op igen, så den kunne godt se interessant ud, men jeg vil lige vente lidt, og der er det sådan, jamen, jeg er ikke bange for at købe til 205, fordi hvis den skal være i 260 eller 300, så er der jo stadigvæk en masse elastik og masser af afkast. Jeg kommer aldrig ind på bunden, og jeg kommer aldrig af på toppen, men de der 20, 30, 40, 50, og nogle gange, hvis vi er rigtig heldige, rammer den lige i, så kan det blive 90 over 100%. Jamen, de er sjove at have med, og det er det lange løb, som man skal være med der. Så vidt fik vi altså sparket markedet godt i gang denne tirsdag morgen. Lars Persson er med mig i studiet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål herind til Lars. Vi skal kigge på svenske aktier blandt andet, så hvis du vil omkring nogle af dem, som du holder øje med derude, så er du velkommen til at skrive ind til os. Nummeret er 42 42 03 21, og du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, så ryger det nemlig direkte her ind til mig, altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Lars Persson, Sverige, det er jo din boldgade. Du har boet i Stockholm, du kender det svenske marked ganske godt, så du har ligesom lagt dit fokus der, og dermed blev ekspert inden for de svenske aktier. Der er i hvert fald rigtig mange af dem, som du holder øje med, og også analyserer rent teknisk. Ja. I sidste uge der fik vi et par regnskaber, som vi ikke rigtig nåede omkring, blandt andet fra Setra, Hemnet og Claes Olsson. Var der nogle af dem, som sådan stak ud i den ene eller den anden retning i dit perspektiv? Nej, altså Claes Olsson var jo sådan tæt på at ramme rigtigt, og så blev den straffet, fordi det der er med Claes Olsson, det er jo også, de har haft udfordringen lidt ligesom vi har haft Mata, så har de haft en masse butikker, og så har de haft lidt på nettet, og de er også blevet transformeret over til nettet. Og der var netomsætningen en lille smule lavere, og det skuffede analytikerne lynhurtigt og sendte aktien ned. Så det skal man holde øje med, om de kan få gasset op på den igen, og så skal man jo selvfølgelig se, om hvordan omsætningen er i butikkerne. Så jeg tænker, at på den korte bane, at de er blevet straffet sådan unødigt. Om jeg vil samle den op, det er jo en af dem her, hvor man altid, skal vi have alle de her dengenoter og ting og sager, og puder og til hjemmet og sådan nogle ting og sager. Og vi har jo set, at Flygger og alle byggevaremarkederne har haft travlt. Så når nu vi har fået gjort stuerne eller sommerhusene fine og lejlighederne og alt det her, så skal der også nye møbler ind. Så jeg tænker, og sådan nogle nipsgenstande og alt det her. Så jeg tænker, at der er en periode, hvor at de vil have en positiv trend. Så må det ikke, at de bliver fyldt op, de her nye sommerhuse og alt det her, der er blevet fikset hen over den her sommer. Så jeg synes, man skulle holde øje med den på og sætte den på ens kandidatbænk. Mm-hmm. Min yndling i alle de her aktier, der kom, det er egentlig Setra, fordi det er en ret sjov eller mærkelig forretning, hvor de har noget kryptonerede linjer, altså hvor de hjælper stater og virksomheder med at beskytte deres data, når de skal sende imellem forskellige punkter. Og i og med, at vi lige har haft den her sag, hvor Danmark har været involveret, hvor at amerikanerne har lyttet med, så bliver det her med at have lukkede linjer, altså hvor ingen andre kan komme ind og rode. Og det er IT særligt til sundhedssektoren? Ja, men det er også til regeringer, det er også til NATO. Altså Setra er jo sådan ret sjov netop med, at du har teknik, altså du har den her kommunikationsdel, det her kommunikationsben, hvor man krypterer linjer sådan, så at andre ikke kan lytte med. Og så har du alt det her til sundhedssektoren, hvor sundhedssektoren med arkivsystemer og sådan ting og sager har været, hvad kan man sige, det store ben. Så ser jeg den sjove, og den, der kan i fremtiden poppe op og være en spændende case i det her selskab, og det har jeg set i mange år egentlig. Det er gået lidt langsomt, men i og med, at vi får flere og flere de her historier, at der er nogen, der lytter med, og vi skal passe på vores data og sådan noget, så ser jeg Setra som sådan nogen, der også med staterne kan komme ind og hjælpe og beskytte, sådan så at man kan gemme sig lidt og ikke blive afsløret, og nogen kan lytte med. Altså putter du den direkte ned i den kasse, som vi kalder cybersecurity, ja, eller er det at trække det for langt? Det vil jeg faktisk gøre. Det vil jeg, og det er jo nogle af dem, vi går over og leder efter. Altså jeg købte jo F-Secure for nogle, i den her portefølje, i Millionærklubben portefølje, for da vi fik det her hjemmearbejde og sådan noget, fordi de tænkte, så skal vi have beskyttelse af vores. Det er gået lidt træt med F-Secure, som er noteret. Det er en finde. Ja. Og aktiekursen, det er først egentlig her til sidst i efteråret, at den tog fart, og der var min tålmodighed sluppet op. Det er det der med langsigtede investorer, Bodil, ikke? Ja, det er lidt svært, ikke? Og specielt når man er i en konkurrence, hvor man helst skal vinde, eller i hvert fald ligge op i front, ikke? Så nej, altså Setra har jo så været uheldig, og det er jo egentlig mange af de her, hvis man ser inden for medicinalsektoren, så har de ikke sådan klaret sig så voldsomt godt. Aktien er nede med 16%, så det er helt enig, og den ligger på omkring en 550, var den nede og kysse, og nu er den rykket op på 600, og det er en af dem, som jeg holder virkelig øje med, og som, altså, Den vil jeg faktisk godt købe til min millionærklub portefølje, og jeg ser i hvert fald, at den skal op i de der 750 igen, og måske endda højere de kommende år. Så jeg står sådan ved startblokken og tripper, og der er jo faktisk egentlig kommet købsignal. Udfordringen for mig er nu, jeg har ikke nogen penge. Så er det jo Lars Svendsen, der plejer at sige, jamen, så skaffer man sig nogle penge. Og der er det så, at jeg kan godt se, at jeg har brændt nalderen lidt på den her Lundin Gold. Altså, jeg har aldrig ejet guldminer, og nu har jeg prøvet det. Og det blev ikke noget, det blev ikke en god kærlighedshistorie, for jeg tjente ikke særlig mange penge på hende, eller den, eller ham, eller det. Jamen, nu plejer jeg jo at sige ham om aktier, men jeg er jo til kvinder, så det må være en hende. Så jeg tænker, at den måske er rykket helt ud til salgsafdelingen, fordi at... altså Lundin Gold. Ja. Ikke Cetra. Den sidder nærmest på din kandidat. S-E-C-T-R-A hedder den her. Altså, og den handles selvfølgelig i Sverige. Ja. Og Pearson, du har været inde omkring den tidligere. Mm. Den har været i din portefølje? Nej, jeg har aldrig nået at få... Det er altid sådan en, så har du stået og ikke haft penge. Ej, men du har snakket meget om den. Det har jeg, og det er fordi, jeg synes, det er ret interessant, at man over på den ene side har sådan en stabil indtjening inden for... til hospitalindustrien og hele det her. Og så over på den anden side, der har man den der, som er fremtidens industri, hvor man tænker, kryptonerede linjer, jamen det er fordi, jeg gider ikke at høre, at nogen andre skal lytte med på Macron og Merkel, eller Mette Frederiksen og en eller anden skal tale sammen. Så må man simpelthen lave en eller anden linje, der er lukket, sådan, så man kan tale i fred om Putin og Joe Biden og så videre, sådan, så det ikke slipper ud om, at... alt det, de skal tale om. Netop. Lars Pearson, det er altså... Du har en portefølje her i klubben på 250.000 kroner. Hvor mange penge vil du gerne have, før end du sådan ligesom hopper ind i sådan en ny aktie til porteføljen? Nå, du har 5.000 kroner cash. Ja, og hvis jeg solgte min Lundin, så ville jeg have de der 28. Så, er det nok? Ja, det er rigeligt. Altså, det er sådan der, hvor jeg køber ind. Altså, vi fik jo 250, og vi prøver at købe sådan 10 aktier, eller det gør jeg i hvert fald, sådan diversificere mig ud på 10 aktier. Fordi så har man lidt af hvert, og så er man sådan, så ligger man ikke for meget i den ene side, sådan så at hvis markedet lige pludselig crasher med tech-aktier, og hvis vi har for mange cykliske aktier, og markedet crasher, jamen så for dem, jamen så er det heller ikke for, så meget. Man kører sådan inde på midtersporet, og helst gerne en lille smule over indeks, fordi altså, ellers kunne jeg jo bare have møg kedeligt. Min søn spurgte mig faktisk, hvad er en indeksfond i går, hvor jeg prøvede på bedste vis at fortælle ham, hvad en indeksfond var. Men så sætter du holdt fingrene væk, eller hvad? Ja, men det var også det, jeg prøvede at forklare ham, at som en investor skulle du gerne selv kunne finde noget, der var måske mere interessant, men det er jo en god måde. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår ude i Japan, så når jeg skal købe noget japansk eller i Fjernøsten, så vælger jeg jo ikke fjernøstlige... Jeg kunne godt tage en måske Tencent eller et eller andet, men jeg tager så hele indekset eller hele området, fordi jeg ved ikke, hvem det er, der løber stærkest, men det er der så nogle kloge mennesker, der forhåbentlig kan guide mig til. Ja, og indeksfonde kan bestemt være en rigtig god mulighed for at komme med på den her aktie. Kursfest, hvis den altså fortsætter. Det er der ingen af os, der ved, men det er i hvert fald en god mulighed at komme ind på aktiemarkedet, hvis man ikke er til det der med at sidde og holde øje med, hvad der sker i de enkelte selskaber. Nå, Pearson, du har faktisk været ude og lave et nyt køb også her. Det var godt nok i sidste uge. Vi har ikke rigtig fået nævnt det i klubben. Nej. Og det går sådan set meget godt. Lad os bare nævne det i din portefølje. Du er op med 19%, og du fører dermed konkurrencen stort. Ja, der er jo et halvt år til, så der kan jo ske meget, Bolig. Jo, tag den nu bare på dine skuldre, Pearson, når du får lidt ros. Boliden er kommet ind og bo hos dig igen. Ja, igen, ja. Ja, fordi jeg smed den jo. Jeg blev jo lidt træt af den. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg har haft den her, mens vi har stået i disse studier i hvert fald. Og så blev jeg lidt træt af den, fordi der ikke rigtig skete noget. Men jeg skulle bare have beholdt den. Og der ser man igen, at den er jo ned at kysse, hvis man egentlig tager kursudviklingen, eller kursgrafen, min 24-ugers kursgraf, hvor den ligesom bomber ned, og så rammer den kurslinjen, og så bliver den afvist, og så kører den op igen. Og det er sådan ligesom igen bølger, men det er ligesom bølger, der bare stiger. Så det er egentlig perfekt. Og det var så det, at den gjorde også det i sidste uge, at den faldt ned, og nu er den kommet op. Og nu håber vi jo så, at den kommer op over den gamle top. Så det er sådan ligesom små trappetrin, vi hele tiden tager opad, sådan så at vi tjener lidt penge. Og når den så falder tilbage, jamen så skulle det egentlig gerne være, at den tidligere bund ligger lavere end den foregående, og det var nok der, hvor at det gjorde den ikke, da jeg solgte den. Så fik jeg sådan lidt nervøse trækninger og valgte at sælge min aktie. Så Og vi ved jo alle sammen, at kobber, det er noget, vi skal bruge rigtig meget af, og det er noget af det, de har. Og man kan sikkert finde selskaber, der har endnu mere kobber, men det er sådan egentlig i mit nærområde, fordi når der sker noget, jamen så er det jo, mens man er on the air, var jeg lige at sige, det er ikke sådan noget med, at så kommer der en eller anden meddelelse klokken 9 om aftenen. Jo, det kan der så gøre, men så kan man alligevel ikke gøre noget, fordi markedet er lukket. Men hvis det nu er en amerikansk selskab, der kommer en dårlig meddelelse om, at der er brand i en eller anden mine, eller folk er styrtet sammen, jamen så falder aktien. Så det egentlig er det for, at jeg har jo, når de sender meddelelser ud. Ja, som regel. Det er sådan, money never sleeps. Du må følge lidt med, du. Det er det. Ja. Så nej, jeg synes, den ser god ud, og jeg har kastet mig ind i den, og så kan man sige, jamen, den var jo allerede steget 20%. Jamen, sådan er det. Nogle gange, der får du det ikke til bund, og det var det, jeg sagde. Jeg kommer aldrig ind på bunden, jeg kommer heller ikke af på toppen. Men alt det ind imellem, det er rigtig sjovt, og det er det, vi skal holde øje med. Og nogle gange, så har man rigtig mange penge på lommen, og ved ikke, hvad man skal købe. Andre gange, så mangler man altså lidt kroner at gøre godt med, Lars Persson. Jeg ved, at der er andre aktier derude, som du sådan holder øje med, eller sådan i hvert fald lige har et lille blik på. Nogle af dem skal vi ind på her. Tag os lidt igennem nogle af de tre, som jeg ved, du har taget med til os. Altså, ja, Bulten kan vi jo starte med. Det, Bulten. Det er også en svensker. Det er også en svensker, og det laver skruer og ting og sager. Og har udviklet, til biler? Ja, blandt andet, ja. Men også til resten af industrien. Og det er jo en, som jeg også har mange år siden. Jeg kunne ikke lige se, hvornår det var, men jeg har haft med i Millionærklubben, da vi stod over på Radio 24/7. Og det er også en af dem her, der er i en stigende trend, fordi at der er gang i byggeriet, der er gang i bil. Selvom der har været et mindre shutdown i bilproduktionen, så vil man da ikke, altså så er det ikke blevet ramt af, at man så ikke sendte nogen skruer afsted og sådan noget, fordi det ville være dumt at så stå, når man nu fik de her chips, som man manglede, at man så manglede skruerne. Så altså, de har haft en kontinuerlig produktion hele tiden, og også udvidet produktionen til andre steder. Så en stærk opadgående tendens i Bulten. Så ja, og det ser ud til, at det fortsætter noget tid endnu, men altså vi skal jo så skifte vores biler, og der er egentlig gang i hele det der marked, så det er det. Bulten, den kan man altså holde øje med, Lars Persson. Det er skruer og småting blandt andet til autobranchen. Ja. Et selskab, der har eksisteret i altså enormt mange år. Jeg tror, det var i 1870'erne eller andet, det blev stiftet, så jeg lige der var inde og kigge på det i går. Ja, ja. Persson, et andet sted, vi skal omkring. Vil du tage Embracer Group? Ja, ja. Det er, så er vi over i gaming-branchen, videospil. Ja. Jamen altså også, det er jo en fantastisk rejse, de har taget på, også fordi vi har været hjemme, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan være, om det kan holde. Den tog en lille korrektion her for noget tid siden, men altså, den har vundet tilbage igen, og det der er med spil, det er, man skal bare lige. Altså, det er jo vigtigt, at man rammer lige rigtigt til gæsterne, var lige vil sige, til kunderne, om man får de rigtige. Så jeg havde jo Leo Vega, som er en helt anden boldgade med sådan roulette-spil og sådan ting og sager. Og jeg må jo erkende, at det ikke er sådan en branche, som jeg sådan er vildt tiltrukket af. Jeg synes, når du kigger på dig selv og spurgt, når du har siddet der på rouletten og spurgt, hvad har du fået udrettet? Jamen, du har underholdt dig selv. Altså, jeg kan huske, da jeg var med på Hay Day og Candy Crunch og sådan noget. Det er jo meget sjovt, men man har sådan lidt, så man har spist lidt for meget chokolade eller spist lidt for meget sødt. Jamen, fordi du har jo ikke rigtig sådan, du har ikke rigtig udrettet noget, vel? Altså, du har ikke rigtig sådan gjort, at du har måske sådan underholdt lidt dig selv, men når du blev klogere, det er sådan lidt gambling-verdenen, der. Ja, det er det. Altså sådan, så jeg er ikke den helt store tilhænger af de der aktier, men interessante, det er de. Og jeg ved ikke, om jeg vil tage Embrace. Altså, har den toppet ud nu heroppe over de der 260? Det er, jeg vil nok nærmere tage den på min kandidatbænk, og ikke bare trykke på købsknappen. Så ja, okay. Ja. Vi er altså i gamingverden her med Embracer Group, en svensk aktie, som Lars Persson, han er næsten modvilligt med på kandidatbænken, men der skal der holdes øje med, hvad der sker i det selskab. Men det er jo det der, hvor at man kan godt have nogle holdninger til. Jeg har også haft Swedish Match, jeg har også haft Saab, og man er fint med folks holdninger og sådan noget. Men jeg har også kommet til den konklusion, at jamen, du skal have et afkast i din portefølje, og du er her så kort tid, så derfor så skal du ligesom, du skal optimere din portefølje. Hvad der... mener du med, at jeg har kort tid? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jamen altså, du er her jo ikke så længe. Altså, når du starter med din investeringsverden, så er mange af os allerede 22 eller et eller andet. Der er jo heldigvis flere og flere unge, der går i gang. Men du har jo egentlig så kort tid at investere dine penge i en 30-40 år måske. Så derfor er det jo nogle gange, kan du have den holdning, at det kan godt være, at du ikke synes, at branchen eller området er interessant eller et eller andet, men hvis aktierne bare stiger, så drøner du ud af, kan du så tillade dig ikke at være med? Altså, det er den diskussion, man egentlig også skal have med sig selv. Ah, okay. Og det er det der, jeg har haft med gaming. Jeg synes, det er en møg branche, men jeg valgte at købe Leo Vegas, og jeg tjente nogle penge på det. Jamen, altså, er det sådan, jeg tænker, jeg synes ikke, de udretter noget sådan. Ja, det var måske... Ja, jeg kan godt høre, der er noget moralsk, trods alt, i dit hoved, Lars Persson. Men the trend is your friend, og nogle gange så må man altså også hoppe med på sådan en trend. Ja, hvis man kan se, at der er et eller andet, der kører, selvom man måske ikke sådan er fan af selve branchen. Ja, og så selvfølgelig, så er der hele det her med tobak og alt det, og det kan fint med. Men jeg mener også gaming, og der er jo også noget ludomani og alle det her ting og sager, som man måske også skal overveje, man sender nogle folk ud i, og også hele det her med betting, altså det er jo så nogle andre virksomheder, men hele det her betting-situation, synes jeg også måske er en farlig situation at være i. Ja. Så, ja. Lars Persson, den sidste aktie, vi lige skal omkring på det svenske marked, hedder Indutrade, ja. I-N-D-U Trade, det er et investeringsselskab. Yep. Hvad siger du til den? Jamen, det er jo lidt ligesom, altså svenskerne har det jo meget med, at de laver sådan nogle investeringsselskaber. Jeg har jo selv været stor fan af Lifco, og der er jo Investor og Ratos og alle de her, der køber virksomheder, og så optimerer de dem, og nogle gange så sælger de dem videre, og andre gange så klumper de dem sammen, sådan så det bliver spændende forretninger. Lidt ligesom vi har skov, så har svenskerne bare en tendens til at have mange af dem på børsen. Så her er en anden mulighed, som måske er overset, og aktien er i en fin opadgående trend, og også igen inden for lidt af det samme som bulten med ting til byggeriet, men også til tech-verden. Så igen, skal man eje den, fordi det er måske svært at købe en masse mindre og små virksomheder og holde det her øje med det her. Så kan man bedre købe nogle af de her lidt store klumper, der er samlet. Det, man så skal vide, det er jo, at det ikke er billigt. Altså, der sidder jo en administration bag og holder øje med det her, så man betaler også nogle penge, lidt ligesom med investeringsforeninger, som ikke bare følger et indeks, hvis det er en aktiv investeringsforening, så betaler du jo noget til forvalteren, der sidder bag i her. Og der skal man jo måske også se på nogle gange, jamen Investor og Ratos og sådan noget, hvor meget giver jeg egentlig til de her folk, der sidder bag i, hvor store omkostninger er det, ikke? Og der, nu har jeg ikke lige set på Indutrade, men der skal man måske vælge lidt med omhu. Sidder man på den dyre adresse i Stockholm, eller sidder man på en lille adresse i Växjö, eller et eller andet. Så der er nogle muligheder, man kan gøre sig der, og måske optimere sit afkast på den måde også. Yes. Lars Persson, det er tid til at tage headset på, fordi vi har fået Lars Svendsen med på telefonen, og i mellemtiden, mens han lige får lov at tale, så kan du også lige kigge lidt på PowerCell Sweden, som Axel har skrevet ind om. Vi tager den bagefter. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, vi står her og kigger på de svenske aktier, men der er jo altså bestemt også masser af spændende danske aktier derude i verden at holde øje med. Jeg kan se, at blandt andet Sydbank er ude at tale i dag om, at de er sådan set meget mere lune på de danske aktier, end de er på de europæiske generelt set. Er du enig sådan i den betragtning? Nej, det er ikke helt. Jeg synes, det er måske en lidt speciel udlægning af det der, men vi har jo nogle selskaber, som er meget stærke i deres indre forhold. Og det synes jeg, det er lidt morsomt, det er jo, at man kan ikke påstå, at Danmark har specielt gode erhvervsforhold, men man kan påstå, at vi har mange gode selskaber, som ud fra deres egen styrke udvikler sig til noget godt. Ikke? Og det er det, vi kan. Derfor har de her nicheindustrier. Så nej, den køber man ikke helt. Og jeg kan sige dig, at jeg sidder her og ruder lidt for at lede efter nogle bæredygtige danske selskaber, ikke? Ja. Det er jo så populært. Og ved du hvad? Altså, du kan jo sidde og fortælle lange forklaringer om, at en bank er bæredygtig. Ikke? De bruger kun lidt strøm, ikke? Og direktøren har en bil. Men det er jo ikke noget med bæredygtig omstilling eller noget som helst. Du kan stort set ikke finde en dansk virksomhed, som hjælper til noget stort, medmindre du tager Ørsted, som jo er, hvad hedder det, at investere vores penge i nogle indmøllepakker rundt omkring i verden. det er sådan en kapitalbeskæring. Så altså, på den måde kan vi sige, Danmark har jo et meget begrænset erhvervsliv. Hvis Danmark skulle matche Sverige og Tyskland, skulle vi have dobbelt så stor produktionsindustri. Mm. Det er ikke engang løgn. Men Svendsen, du plejer dig selv at bringe sådan en aktie som Rockwool på banen, når du skal ind og tale sådan en grøn omstilling. Ja. Så der er jo altså muligheder derude. Ja, men det er bare nærmest, at du skal lede efter nål i en høstak, og ikke at sige, jamen, her har vi en overflod af ting og sager, du kan vælge med. Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Rockwool er det, og de er jo så et solo-selskab, hvor du siger, at deres konkurrent, altså Saint-Gobain med glasul, han er jo en stor konglomerat med alt muligt, hvor det sådan er i et hjørne af det, han laver. Ikke? Så jo, der er jo nogen bestemt, men det er altså, der er lidt langt mellem de gode bolser. Og det er jo derfor også, at Pearson ligger og leger over i Sverige, fordi de har jo meget, meget mere at vælge med. Ikke? Mm. Men Svendsen, du leger jo gerne i Danmark, men du er sådan set også en mand, der gerne kigger til Norge, hvor det er sådan lidt mere hestblæsende marked deroppe. Er der noget spændende at holde øje med i Norge, hvor at jeg jo også ser, at den norske krone jo altså bevæger sig en hel del her lige for tiden? Ja, de har jo altså de her rederier, ikke, som jeg er jo tank, hvor de har en 2-3 stykker, der er værd at tale om. Og i øjeblikket er også bolsmarkedet godt, ikke? På Google, og der er en, der hedder 2020 Bulkers også, som man lige skal huske ikke at glemme. Men altså, deres industri har de jo ikke så meget at råbe raffer op. Så det er ikke det, du skal kigge. Og så er de jo laksen. Jeg kigger jo noget lidt på laksen igen. Jeg mener, at laks er, uden at jeg vil være ekspert i det, er værd at kigge på som tjekker igen. Hvorfor? Ja, fordi det er jo... Altså nu er vi inde og røre på det her med bæredygtighed, at havbrug af ressourcer til at lave mad er jo en god ting, ikke? Og det er jo helt absurd. Jeg har forelsket mig i selskabet, og omgav at sige det til jer først, så siger I det ikke til nogen andre, men jeg har jo kørt meget på, eller tidligere haft den her Austevoll og Lerøy Seafood. De er sammenknyttet. Austevoll ejer Lerøy. Og det er nummer 2 i Norge efter Mowi, som er den store, ikke? Og det er den, alle løber rundt efter. Men der er jo også en anden, der hedder Norway Royal Seafood. Ja. Og det er en, jeg går rundt og lurer på. Jeg er ikke købt endnu, men så kan I jo komme først, eller også kan I sige, at jeg er tosset. Men ja, den er altså på, den er meget, meget, den er den, der skal kandidat indskiftes snart. Og de laver så, de er nemlig mindre selskaber, de er ret dygtige, eller meget dygtige, og så har de også gået i gang med at lave laksavl op på Island. Island har sådan en halvø op mod nordvest, op mod Grønland, og deroppe skal de i gang med nemlig en frygtelig masse laks. Og det er der jo noget gang i. Så jo, jeg mener, at laks, der er jo den der, hvis man kigger på deres hjemmeside, altså det hedder Norway Royal Salmon, at de har, og koden er NRH, at de har en, forklarer jo blandt andet, at hvis du ser på, hvor meget af havet fylder 70% af jorden, men landbrugs- eller fødevareproduktionen er det vist 5%, der kommer op af havet. Så der er jo et enormt potentiale der. Det er jo så en banal sammenhæng, men altså, det viser noget om potentialet. Ikke? Hmm. Men sjovt, eller mærkeligt med den, det er jo, at den er sævet, mens alle de andre lakseaktier er steget. Så hvad gør de galt? Jamen, de gør det galt, fordi de har købt, tror jeg, fordi de er i gang med det der og købe sig ind i det der op på Island. Det er sådan noget, hvor de fusionerer sig ind og får nogle aktier og dit og dat og sådan noget. Ja. Så sidder de, og er der en, der ligesom har i forvejen har mange aktier, han får flere, og så er risikoen, at han skal sælge sig ned, hvis han ikke får en dispensation, fordi han har ikke råd til at købe selskabet. Altså, du kommer for højt op, det er vist, er det ikke en tredjedel af man må eje selskabet. Så derfor er der sådan en trussel, som jeg begriber det om, at der kommer et udbud af aktier, fordi så er nødt til at sælge sig nedad. Det er klart. Men for mig er det en chance for at købe op. Men det er mit plan. Ja, og så er der jo selvfølgelig sådan en aktuel, lad os bare kalde det medieskabt trussel måske, i forhold til den her film, der har kørt på Netflix, eller selvfølgelig stadigvæk kører der. Seaspiracy, hvor der altså hele den der branche bliver fuldstændig bashed. big time. Altså, ja, ja. Så de får hug. Jeg ved ikke, om det kan sætte gang i nogle strømninger i forhold til sådan aktien eller Svendsen, men på en eller anden måde, så skal man måske holde en lille smule øje med, hvad der sker også derude. Ja, men nu ser jeg ikke så meget fjernsyn. Så nej, jeg slet ikke Netflix. Ej, men, det er også bare en serie. Tag nogle popcorn med, så kan du komme hjem til mig og se den, Svendsen. Ved du hvad, vi skal lige runde den her Lundbeck-historie også med dig, fordi du har jo faktisk talt om Lundbeck-aktien et stykke tid nu i forhold til, at du mener, at vi bliver flere og flere, som kommer til at få ondt i sjælen, også her efter corona, og det har været sådan en af de grunde til, at du måske synes, at Lundbeck var interessant. Hvordan har du det med Lundbeck lige nu? Jamen, ja, altså nu tænker du på, at det der skete i går med, at Biogen fik, fik en god... jamen, det er jo interessant. Også det der, som I selv har talt om, at det til synes, handler om at prøve på at afhjælpe de grundvilkår, der er i hjernen, som muligvis er årsag til det her Alzheimer, ikke? Så det er sådan lidt underliggende lag, og det er jo også udtryk for desperation mod at kunne gøre noget. Men der er ingen tvivl om, at Lundbeck er placeret i et godt sted, men, og i min aktien er meget, meget undervurderet, men balladen er bare, at han har den der, som I alle sammen også siger igen og igen, at de har få produkter, og det er svært at få nogle nye, og når de har fået nogen, så har det været så lang tid undervejs, at deres patentbeskyttelsestid bliver ret kort. Altså man de her produkter har jo været, de værste har været 12 år under i ovnen, ikke? Og fordi man er også nødt til at melde sit patent, så snart man frygter at annoncere det for en. Det er det, der er problemet. Og det øjeblik, du har dit patent ud, og siger de andre, så har han det. Det skal vi også lave. Og derfor er det, at der er flere måder at lave ting på, ikke? Så derfor er det, at du har sådan en balance med det der patenteri, men de er blevet bedre til at få, kan man sige, korte de der tider ned, så de får længere patenttid, hvor de kan tjene pengene, ikke? Men så gælder det jo nu om at den her produkt vedrørende migræne, om det bliver en rigtig stor salg. Det er sådan set der, hjertet slår lige nu, og så har de nogle nye produkter, der også ruller igennem. Men de har jo modvind fra eksisterende produkter, som er holdt op med, eller glider ud, og de glider meget hurtigt ud. Og det er jo så problemet for dem. Så det er, jeg mener, det er rigtigt. Og på lang sigt bliver det her jo en bio. Industri. Altså, det er jo kemi i dag. Det er jo kemisk værd at købe det her. Altså, du syntetiserer de her stoffer, hvor det, som Novo jo laver, og også gået for også det der tilfælde for Biogen, er jo biotek, hvor man opbygger forskellige molekyler, som Novo er det proteiner, polypeptider. Men der kan man sige, at de her om få år, men nogen taler om, at det vil blive sådan i slutningen af 20'erne, altså om 20 år, så begynder de første rigtige bioteknologiske produkter at komme inden for hjernesygdomme, altså CNS, centralnervesystem. Og det er det, der er på vej, og det bliver jo så en ny... Lundbæk er på vej også på det, men det er på vej. Vi holder øje med Lundbæk. Lav, der er lige kommet et spørgsmål her til dig. Det er Niels. Han sidder over i Middelfart og funderer på tyske Hochtief. Jeg ved ikke, om du kender den. Jeg kender den. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de laver. Han spørger, om vi kan vende den i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter. Ja. Har du den sådan præsent, eller hvad? Ja, altså nogenlunde. Altså, det er ikke en aktie, jeg har, men det er jo Tysklands største entreprenør, og det betyder høj og dyb, ikke? Men pointen er, at man taler jo om Hochbau og Tiefbau på tysk, men pointen er, at så vidt jeg husker ham, at han er meget stor inden for og ejer sådan nogle, altså når man bygger lufthavn og alt sådan noget, så har han ligesom haft en stor pengepunkt med hjemmefra, og været med til at finansiere det, eller eje det og leje det ud, og sælge det videre, altså alle de her private partnerskaber og alt det der. Og det er det, der ligesom er lidt fidusen med ham, at han, og det er jo sådan en slags Ørsted på det der plan, ikke? Men de laver så jo tingene, ikke? Altså de står jo og støber beton og sådan noget. Men det er egentlig der, han ligger, men det er jo det er jo sådan, du ved, det er sådan en branche, hvor man indimellem kommer forfærdeligt galt et sted, fordi så ender man i byretten, ikke? Og så de lever halvdelen af livet deres i byretten, ikke? Hvor de skændes med hinanden om, at man har lavet for meget eller for lidt, og ikke overfyldt, og det ikke virker, og kontrakten er brudt af det der. Så man skal passe lidt på? Ja, ja, det er det, der er problemet, men altså, det er det, det er, og så må man sætte sig grundigt ind i. Jeg er ikke på det punkt tæt på. Jamen, det er fint, så fik vi lige sådan et hurtigt overløb over Hochtief. Hvis du ser noget spændende i den, så tag det lige med til os, Lars Svendsen, fordi så er jeg sikker på, at Niels i Middelfart, han bliver glad for at dykke lidt længere ned i den. Jamen, den er jo faldet til 40% af toppen, så det er jo derfor, han kigger. Det er det vel. Vi slipper dig der, Lars Svendsen. Tak, fordi du vil være med. Ja, okay. Så vi er altså Lars Svendsen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Og det er du også, Lars Persson. Vi skal forbi dig og svenske PowerCell. Ja. Fordi Axel Volter i Faxe Ladeplads, han har nemlig skrevet til os, hvad sker der i den PowerCell Sweden AB, skriver han. Han har købt til kurs 423,20, og nu ligger den altså i 228,5. Persson, hvad ville du gøre, hvis du var Axel? Ja, altså nu det er en af dem, der må ryge under hovedpuden, fordi altså, man skulle have haft et eller andet stop loss, hvor at man sagde, jamen når det begynder at gå den forkerte vej, lidt ligesom jeg måske har med, jeg har Maha for eksempel, der var den lige nede og kysse mine stop loss, det er sådan 10%, så synes jeg ikke, det er sjovt at være med, fordi hvis jeg nu realiserer, så skal jeg ud og vinde først i 10%, og så skal vi for at ligesom at komme i mål med den næste historie, ikke? Så man skal huske at sætte et stop loss, det er lidt ligesom, når man er ude at sejle, man skal ikke bare sejle forbi bøjerne der, så går man på grund eller løber over for rødt, så det. Så jeg vil gøre det, og det der udfordring, det er jo, at lige nu, der er grøn energi, det kan vi også se på det danske, Ørsted, Vestas, det er ikke hot. Det var hot i oktober, november, december, lidt til dels i januar, og nu er det not. Så vi må vente, vi må simpelthen bare sætte os på hænderne, og det må Axel også, håber ikke, at hans portefølje er alt for stor, fordi jeg tænker, at den kommer tilbage. Så jeg vil vælge at sætte mig på hænderne. Okay, ja. Fint udmærket, Lars Persson. Så kom vi lige omkring den. Og til de opmærksomme lyttere, der ved, at Tom Hårgaard plejer at være med her i udsendelsen om tirsdagen, der vil jeg bare sige, at han har simpelthen ikke tid til at tale med os lige i dag. Vi skal nok fange ham en anden dag, så I kan få en opdatering på, hvordan han ser på markedet. Persson, vi vender lige... Jamen, det var fordi, at der er så kommet en opjustering for Ringkøbing. Det går jo godt for bankerne jo. Så den opjusterer, men det sjove er, at den toner jo så ikke op på skærmen over de mest stigende danske aktier i hvert fald. Så man har ligesom indkalkuleret lidt, at det går ufatteligt godt for bankerne. Så det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man har... Men den har også klaret sig rigtig godt, Ringkøbing Landbobank. Så det er jo en af dem, der ligger i front på den sag. Jeg gør det godt derovre. Det gør det, ja. Persson, Securitas skal vi også lige omkring. Yes. Der er en lytter, der spørger, om man skal have dem som stamaktier. Altså, bare lige starte med at definere stamaktier. Hvad tænker du om det? Jamen, når jeg ser sådan en aktieportefølje, så ser jeg jo egentlig, at vi skal bygge et hus, hvor at vi skal have noget solidt nede i bunden, som ikke hverken løber alt for stærkt, eller heller bryder fuldstændig sammen. Og der kan man jo godt sige, at Securitas er en af de her aktier. Ser vi på kursudviklingen for 2015, så kunne du købe den til 140 på det højeste niveau, og kiggede du i 19, så kunne du købe den til 160, og da markedet brød sammen, altså corona, der var den i 100, og nu ligger den sørme 140 igen, Bodil. Så det er jo ikke fordi, at hverken er blevet rig eller noget, og man har jo nok heller ikke siddet med... på toilettet og været mega nervøs over det hele. Så jeg tænker, at det er sådan en, man godt kunne sige, yes, det er sådan en stam, og så bare vide, at der kommer noget udbytte en gang imellem, som sådan en grundbeholdning. Så det er det, jeg vil gøre i hvert fald. Det kan man godt. Det kan man godt, ja. Lars Persson. Tilbage til det aktuelle aktiemarked. Yes. Hvad sker der derude her, sådan inden vi skal til at lukke ned? Fordi det er jo simpelthen så rasende kedeligt, som man næsten ikke kan være i det. Hvad gør du sådan en dag, Lars Persson? Jamen, man sidder jo og holder øje, og er der nogle godbider, man har glemt et eller andet sted? Og der er jo godbider, man har glemt. Og en af dem, den er faktisk nummer 3 på den stigende liste på det svenske marked i dag. CTT Systems. Og så tænker folk, hvad er nu det for noget? De leverer systemer til fly, og nu er flyene jo begyndt at komme i luften igen, og der skal bygges nogle flere fly, så CTT Systems er jo en af dem, der måske i fremtiden, og hvis man er langsigtet, kan få lidt medvind på cykelstien, så det er en af dem, man måske skal holde lidt øje med og sige, er det en, der skal i min portefølje, fordi at verden bliver igen normal. Og igen... Skal den i din portefølje? Det skulle den have været, faktisk, hvis jeg var helt ærlig. Du har verdens længste kandidatbænk. Du kan bare smide den ind der. Nej, men det skal man jo have. Altså, man skal jo have en kandidatbænk, og så bliver der skiftet lidt ud på den. Ikke? Så ja, den er rigtig spændende. Så den kan folk selv gå hjem og lave lidt analyser det på. Det kan de nemlig. En aktie, som stadigvæk heller ikke er så spændende, Lars Per, som vi har været omkring den et par gange her det seneste stykke tid. Moment Group, og jeg ved, at der er mange af vores lyttere, der også sidder og holder øje med den. Mm. Altså nede med næsten 8%. Ja. Det skal man gøre? Jamen, det er jo fordi, det er jo sådan en penny share. Altså, den er under en krone, ikke? Så det er jo sådan en, på en god dag, så stiger den 8%, og på en dårlig dag, så falder den 7%. Så altså, det er jo heller ikke en, du skal lægge hele din formue i. Altså, det er, når vi lige igen tager aktiehuset, nu talte vi om fundamentet før med Securitas, jamen, så er det en af de der tagplader, der ligger op på kvisten, og måske kan flyve af som en dårlig historie, og ellers så ligger den fast og bliver en rigtig lækker bisken. Det er måske en mere, hvad hedder de, Hans og Gretes kagehus, vi taler om i øjeblikket. Nej, men så det er jo vigtigt at sige, jamen Moment Group er sådan en, det kan godt gå hen og blive stort, men det bliver hverken i morgen eller i overmorgen. Vi skal simpelthen have underholdningsindustrien i Sverige og i Danmark og de andre steder, hvor de er i Norden, i gang igen. Og det tager noget tid, det kan vi jo bare se. Det er altså... Det er ligesom at skubbe en sæbekassebil, og desværre ikke ned ad bakken, men op ad bakken i øjeblikket. Underholdning, det var der i hvert fald rigeligt af for dig i dag, Lars Persson. Tak fordi du tog os omkring nogle af de spændende svenske aktier, som man enten skal kigge på i forhold til at købe op, eller skal holde nallerne væk fra. Der er altså meget, man skal holde øje med derude på markedet. Du gav dit besøg med i den snak. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med en ny omgang Millionærklubben. Der er det Michael Friis og Peter Garnry fra Saxo Bank, der gæster os. Så lyt med igen, når vi er klar til en ny udsendelse i morgen, når klokken bliver 9 på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.